Talking. Take us so far. Broken down cars. Like strung out old stars. Plain talking. Served us so well. We traveled through hell. Know how we fell. Lift me up. We'll be right back. Thank you. We'll be right back. This is the Pussy Fart. Pussy Fart! אתה לא יכול לשמוע את זה. שומעים את זה? יאללה, תעשי עוד אחד אחד. רגע, אני מנסה לעשות אחד ארוך. רגע. אבל זה לא סתם אפילו. רגע, רגע. מהקורס עוד יענו זרד. רגע. בלייב זה הרבה יותר מצחיק. חד לייב. גם צריך לשם סיגר, יצא להתרקד, רגע. רגע, תשמעו את זה רגע בלי המיקרופון. איזה סורט? מזה זה יוצא לך?